akcji i na MediaMarkt.pl. Szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie. Pamiętaj o stałych ratach 0% i do pół roku nie płać. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 4 kwietnia. Minęła 10. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął projekt ustawy, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Już nie tylko nawozy, grupa Azoty wchodzi w sektor produkcji dla celów obronnych. Uwaga na motocyklistów i rowerzystów. Razem z wiosną na drogach przybywa jednośladów. Po burzliwej debacie Sejm przyjął projekt ustawy, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Za przyjęciem projektu było 213 posłów, przeciwko głosowało 190 parlamentarzystów, w tym przede wszystkim PiSu, ale również Lewicy. Wstrzymała się natomiast Konfederacja, dzięki czemu ustawa mogła przejść mimo braku większości bezwzględnej. Na zmianach mają skorzystać przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w zależności od rodzaju opodatkowania. Grupa Azoty będzie produkować nie tylko nawozy sztuczne dla rolnictwa. Weszła właśnie w porozumienie z Polską Grupą Zbrojeniową i w sektor produkcji dla celów obronnych. Podpisaliśmy w tej sprawie list intencyjny, mówi wiceprezes Grupy Azoty Hubert Kamola. Pracujemy nad finalnym kształtem projektu Feasibility Study, który przedstawi możliwości, koszty i da podstawę do finalnego biznesplanu do produkcji nitrocelulozy w Tarnowie. No i dalej prochu wielobazowego i wiadomo finalnie pocisków, które z uwagi na decyzje podjęte również na poziomie politycznym zarówno w naszym kraju, jak i w Unii Europejskiej będą przyspieszać. Unia Europejska ma wydać na dozbrojenie 700 miliardów euro. W Polsce po dokładnym przeliczeniu pieniędzy z KPO na obronność pójdzie 26 miliardów złotych. Wszystkie te środki zostaną przesunięte z tak zwanej zielonej transformacji dla miast, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu nie będzie pieniędzy na zakup F-35, krabów, różnego rodzaju borsuków czy innego sprzętu. Tu będą pieniądze raczej na dual use, czyli podwójne zastosowanie. Sprzęt, który możemy wykorzystać w obronie cywilnym, w ochronie ludności, ale on się przydaje dla bezpieczeństwa. Ale ja jestem bardzo zainteresowany sztuczną inteligencją, bardzo zainteresowany jestem cyberbezpieczeństwem, więc w tym obszarze też będziemy mocno inwestować. Na finansowanie projektów zostaną zabezpieczone pieniądze w utworzonym kilkanaście dni temu Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Siły obronne Izraela potwierdziły zabicie starszego dowódcy Hamasu w południowym Libanie. Izraelskie wojsko przeprowadziło w nocy atak lotniczy na budynek w nadmorskim libańskim mieście Sydon, w którym mieszkał bojownik. Zdaniem izraelskiej armii Farhat miał być odpowiedzialny za atak rakietowy na bazę izraelskiego dowództwa północnego w Safedzie w lutym ubiegłego roku. W komunikacie sił obronnych Izraela przekazano, że był zaangażowany w przeprowadzenie ataków terrorystycznych przeciwko państwu Izrael. Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej podtrzymał decyzję parlamentu o impeachmencie prezydenta Yoon Suk-yeola. Były już prezydent uznany został winnym nadużycia władzy i nieuzasadnionego wprowadzenia w kraju stanu wojennego. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje od chwili ogłoszenia. Yoon Suk-yeol formalnie przestał być prezydentem Korei Południowej. Władze mają 60 dni na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Obowiązki prezydenta w tym czasie pełnić będzie premier Han Duk-soo. Przed Trybunałem w chwili ogłoszenia werdyktu zebrali się przeciwnicy i zwolennicy ustępującego prezydenta. Doszło do starć z policją. Co najmniej jedna osoba została aresztowana. Wprowadzenie na początku grudnia ubiegłego roku przez Yoon Suk-yeola stanu wojennego zapoczątkowało jeden z największych kryzysów politycznych w Korei Południowej. W ciągu ostatnich miesięcy obowiązki prezydenta kraju pełniło trzech polityków. Niestabilna sytuacja podważyła też zaufanie do władz w Seulu. Korea Południowa to m.in. jeden z głównych producentów uzbrojenia na świecie, dostarczanego także do naszego kraju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Pogoda zachęca do jazdy rowerem czy motorem. Użytkownicy jednośladów to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy narażeni są na najpoważniejsze obrażenia, mówi nadkomisarz Tomasz Bratek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Katowicach. Dodaje, że ubiegły rok dla użytkowników jednośladów był tragiczny. Kwestia ofiar to niestety, ale wzrosty dwukrotne. Rowerzystów w 2023 roku zginęło 7, natomiast już w 2024 14. Prawie 100% to również wskaźnik wzrostu wśród motocyklistów spośród 12, którzy zginęli w 2023, niestety aż 20 w 2024 roku. W zeszłym roku na drogach województwa śląskiego doszło do prawie 2,5 tysiąca zdarzeń z udziałem jednośladów, w których blisko 600 osób zostało rannych, a wzrost wypadków z udziałem rowerzystów

Sia. Some guy comes up, says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends. Ależ mnie cieszy ten powrót. Grupa Wet Leg w końcu. 3 lata temu niemal co do dnia wydali debiutancką płytę, bardzo dobrą swoją drogą, i od tej pory w zasadzie cisza. Na szczęście coś się w końcu dzieje. Wydarzył się singiel Catch This Fists i to właśnie ten utwór otworzył nam audycję Nowe w Piątek. Audycja z wysypem nowości z tego tygodnia, ale też z kilkoma zeszłotygodniowymi aktualizacjami. Będą też goście, ale na razie nie zdradzę. Jacy na razie nam zagra Joe Keery, znany jako Joe, ale pisane przez D. Skomplikowana sprawa, ale muzyka znakomita. Shank of the day. What to do? Take a cup, drink the sleepy away. Pennies up. Hear the paw scratch the back of the door. The sun is out. Take a break, don't know what it's from. zaskakujące zakończenie. Klimat trochę Beatlesowski. A Charlie's Garden, kompozycja z płyty The Cruise, za którą stoi Joe. W zasadzie już mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych płyt tego tygodnia. Kwiecień dopiero się zaczyna, ale tak przewiduję, że znajdzie się także w topce miesiąca. Serdecznie polecam odsłuch całości. The Cruise album się nazywa. Jeśli coś Państwu mówi nazwisko Joe Keery, ale nie do końca wiedzą Państwo co, to zdradzę, że Joe to jest również aktor. Między innymi wcielał się w rolę Steve'a Harringtona w serialu Stranger Things. Tak więc jak słychać, i gra, i śpiewa, i nagrywa naprawdę bardzo dobrą muzykę. No to gitar ciąg dalszy. Moja dzisiejsza propozycja numer 3 to nowy singiel grupy Haim. Everybody's trying to figure me out. To zespół Haim z nowiutkim singlem. Singlem, przy którym pracował także Justin Vernon z zespołu Bon Iver. Bardzo ładna kompozycja, a sama Danielle Haim powiedziała, że to jej ulubiona piosenka z tych przez siebie napisanych. To teraz, drodzy Państwo, wyruszamy w kosmiczną podróż z zespołem Martini Police, którzy swoją nową, dzisiaj wydaną płytę zatytułowali Powrót z gwiazd i uwaga, to są właśnie moi dzisiejsi goście, ale najpierw muzyczny wstęp. Błękit. Powrócili z gwiazd i są na ziemi. Z powrotem zespół Martini Police, a właściwie reprezentacja zespołu w składzie Robert Kodubański i Krzysztof Kołsud. Dzień dobry, panowie. Witam, witamy. Witam państwa. I jak tam było w tym kosmosie w takim razie? Było wspaniale. Tytuł albumu Powrót z gwiazd, ale żeby powrócić z gwiazd, trzeba było tam polecieć. I stąd pierwszy utwór na płycie pod tytułem Błękit, który opowiada o początku tej podróży. Natomiast na płycie tematyka kosmiczna, tematyka retrofuturystyczna i ostatecznie powracamy na Ziemię i lądujemy w Trójce. Skąd w ogóle się w was wzięła taka myśl, żeby na pierwszej płycie zabrać słuchaczy akurat tak daleko od rzeczywistości, gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną? Na samym początku projektu nie wiedzieliśmy jeszcze, że będzie płyta. Wręcz nie wydawało mi się to możliwe. W 2025 roku. A to że... nie jest trochę cel? Wydawanie płyt, jak się zakłada zespół? Marzenie, na pewno. Nie byliśmy przekonani, że to będzie wykonalne, że z taką muzyką, z jaką gramy, będziemy nagrywać album jeszcze pod opieką wytwórni i jeszcze, że będzie to wydawnictwo winylowe, więc fantastycznie, że to się dzieje, natomiast zakładaliśmy wydawanie singli i opowiadanie kosmicznej historii z dystopijnej przyszłości 2061 roku w odcinkach. Natomiast w związku z tym, że pojawiła się taka możliwość i wydajemy długo grający album, No to już siłą rzeczy zabraliśmy słuchaczy w podróż. A czy fakt, że ta debiutancka płyta jest takim albumem konceptualnym, no bo taki się w końcu stał przez te wszystkie opowieści złączone w całość, to było dla was jakieś ułatwienie czy utrudnienie? Bo tak się zastanawiam, czy nie byłoby łatwiej po prostu zrobić zbioru piosenek i tyle, wypuścić płytę. Oczywiście utrzymanie koncept albumu, brzmieniowo, tekstowo, zbudowanie koherentnej opowieści od początku do końca było trudne i było wymagające. I wymagał dyscypliny i ciągłego jakby sprawdzania siebie. Natomiast wydaje mi się, że jest to coś, co bardzo pomaga przy promowaniu albumu, bo mamy gotową historię, którą możemy opowiadać. Nie tylko w rozmowach, ale też w social mediach. My niespecjalnie jesteśmy gwiazdami TikToka i miałem taki pomysł, że fajnie byłoby wykorzystać Instagram i inne social media bardziej jako środek wyrazu artystycznego, żeby pojawiały się tam elementy tego świata i to też zapełniło nam tą lukę w komunikacji ze słuchaczami, bo musimy wykorzystywać te nowe środki komunikacji, ale chciałem to zrobić na swoich warunkach. Mhm. Ponadto wydanie, koncept albumu jest poniekąd spójne z muzyką, którą gramy, inspirowaną przełomem lat 60. i 70., gdzie dużo tych koncept albumów powstawało. Chcieliśmy zrobić też ukłon w tę stronę, a ponadto opowiedzieć naszą kosmiczną historię, co jest łatwiejsze przy okazji koncept albumu niż przy okazji wydawania pojedynczych piosenek. Singli promujących płytę Powrót z gwiazd było już całkiem sporo, ale dzisiaj się ukazuje jeszcze jeden, Sierpień. Tytuł mało kosmiczny, mam wrażenie. Tak, Sierpień jest epilogiem całej kosmicznej opowieści i wychodzi jako ostatni. Zostawiliśmy słuchaczy z Kalifornią ostatnio, gdzie ważyły się losy ludzkości, czy obudzimy się z tego technologicznego snu, czy nie. Sierpień jest taką i w warstwie tekstowej, i w warstwie filmowej, teledyskowej, taką dwuznaczną odpowiedzią. Czy odpłyniemy w wirtual i pozostajemy w takiej idyllicznej rzeczywistości, ale nie do końca prawdziwej. Czy to faktycznie jest ta wspaniała realność, za którą tęsknimy? Mhm. Jakby odpowiedź na to pytanie będzie trzeba znaleźć na całym albumie Powrót z gwiazd. Natomiast sierpień będzie takim decydującym punktem tej opowieści. Powiedziałeś o teledysku, bo to też jest bardzo ważna część waszej twórczości. Kto za te teledyski odpowiada? Bardzo ładne swoją drogą. My odpowiadamy za te teledysk. No, z wyjątkiem pierwszego teledysku do Bezgwiezdnej, gdzie tutaj to nie my byliśmy autorami zdjęć, to wszystkie pozostałe są naszego autorstwa. Za kamerą stoi Adam Quiz, perkusista w naszym zespole. Mhm. Niezwykle zdolny człowiek. W takim razie posłuchajmy, jak Sierpień brzmi. Zdjęcia nocy sierpień. Myślę o tym kosmosie w waszej muzyce, bo faktycznie na przykład wokalnie go słyszę, bo dużo pogłosów, jakoś tak mi się to kojarzy z kosmosem, ale brzmieniowo takie kosmiczne dźwięki, jak przynajmniej wyobrażam sobie w głowie, jak mógłby brzmieć kosmos, to jest to w mojej głowie ambient, to są syntezatory takie powolnie płynące, a u was no, jest dynamicznie jednak zazwyczaj. Nie do końca tak jak kosmos w wielu wyobrażeniach brzmi. Dla mnie na przykład inspiracja takiej kosmicznej płyty, gdzie mogę to porównać, oby to nie zabrzmiało mało skromnie. To była moja inspiracja. Między innymi Ziggy Stardust, and the Spiders from Mars. Podobała mi się ta wizja, że nie robimy tego właśnie tak na bardzo syntezatorowo, ambientowo, tylko zachowujemy tą rock'n'rollową duszę w tym wszystkim, a jednocześnie obsługujemy ten kosmiczny klimat. Chcieliśmy też uchwycić ten retrofuturyzm i jakby wejść w skórę ludzi z lat 60. XX wieku, tak jakby oni sobie wyobrażali tą przyszłość i tak samo pójść muzycznie, dlatego dużo jest tam brzmienia przełomu lat 60. i 70. Takie porównania gdzieś widziałam w internecie, to wielokrotnie, że jesteście polskim The Black Keys. Jak wy reagujecie na takie słowa? Nie wiem, czy już się z tym spotkaliście. Nie, to w takim razie bardzo miłe. Jakby. Ja osobiście bardzo lubię Black Keys, także bardzo cieszy mnie to porównanie. Widzieliśmy też porównania do Arctic Monkeys. Do Rubensa, do Zalewskiego. Nikt nas na razie chyba nie obraził takimi porównaniami, więc super. A wy sami czego słuchacie na co dzień? Tak się zastanawiam, czy te lata 60., 70. też w waszych słuchawkach wybrzmiewają i dlatego te inspiracje pojawiają się w waszej muzyce? Czy po prostu od razu chcieliście stworzyć taką płytę inspirowaną tamtymi latami bez względu na swoje własne jakieś tam wielkie miłości muzyczne? Nie, ja chyba zostałem zaprogramowany w dzieciństwie tą muzyką, ponieważ muzyka, no czy lat 60. czy 70. te zespoły, to było obecne po prostu w moim domu rodzinnym. Mój ojciec jest wielkim miłośnikiem muzyki i ja część tej muzyki potem sam odkrywałem już jako nastolatek, jako dorosły człowiek i przypominałem sobie, że już to słyszałem, że już tata to puszczał i po prostu gdzieś to we mnie siedziało i chyba czekało na odpowiedni moment, żeby wykrystalizować się w formie tej muzyki, która pojawia się na albumie Powrót z Gwiazd. U mnie jest w zasadzie tak samo i fakt faktem, że słucham bardzo różnej muzyki, natomiast zawsze lubię powrócić do tych brzmień lat 60., do grania gitarowego, organicznego. A kto u was się zajmuje pisaniem tekstów? Ja. Aha, czyli to w twojej głowie się rodzi to wszystko? Tak. Od dawna się pojawiały te koncepcje u ciebie, czy to raczej w ciągu ostatniego, powiedzmy, roku czy dwóch lat od razu przychodziły szybko do głowy? Różnie. Niektóre piosenki są trochę starsze, mają parę lat. Natomiast to, że będzie to jakby koncept album i że będzie jakiś zasób środków literackich, którego będę chciał się trzymać, to już od dłuższego czasu. To jeszcze zapytam na koniec, gdzie będzie można was w najbliższym czasie zobaczyć na żywo, bo chyba jakieś koncerty, poza tym, że piękna płyta, również szykujecie. Tak, już we wtorek, 8 kwietnia zagramy w Warszawie. Także serdecznie zapraszamy na koncert w stolicy. Ponadto w kwietniu odwiedzimy również Poznań oraz Olsztyn. W maju także koncert w Łodzi. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych social mediów. Rozumiem, że kosmos też wizualnie zostanie jakoś tam przedstawiony podczas waszych koncertów. Jak najbardziej.

chodnik ciepły i mokry. Łączmy razem wszystkie słomki i z drugiego piętra napijmy się kolki. Lovely, jesteś taka lovely, oczy masz jak łąki, a ja jestem podły. Palimy co? My to tylko palimy. Chciałem być sam, teraz ze mną złe siły. Palimy co? My to tylko palimy. Chciałem być sam, teraz ze mną złe siły. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What's a boy to do with a guy like you, Andy? Everything you say makes me feel brand new, Andy. The skies were kind of cloudy, now they're change is coming and it's coming through you, Andy. Where's a boy to go when he can't say no to Andy? Anywhere the lights seem to glimmer and glow with Andy. We'll drive the station wagon to the city below. He wants to take a photograph of Salmonio. He's always enchanting. The world is his show, Andy. Silent gay in a curious way with Andy. He's keeping kind of quiet now, but that's okay. He's just looking at the beauty in it every day. He sold a Camasuka can for $100K, Andy. What's a boy to do with a guy like you? The Waterboys i Andy, A Guy Like You, fragment albumu, który w całości jest inspirowany życiem aktora Dennisa Hoppera. Stąd też jego tytuł, Life, Death and Dennis Hopper. Grupa The Waterboys to jest już marka, obecni na scenie od roku 81, więc jak dzielą się nową płytą, to w zasadzie wiadomo, że będzie to coś dobrego i tak jest również w tym przypadku. A jeśli chodzi o ikony, no to drodzy Państwo, nowy album dzisiaj wypuścił w świat Elton John wraz z Brandy Carlile, Who Believes in Angels, to jest jego tytuł, i trafił na niego utwór Little Richard's Bible, a skoro Little Richard, to wiadomo, że będzie rock and roll. No, bardzo piątkowa kompozycja Little Richard's Bible, Elton John i Brandy Carlile we wspólnej kompozycji, co więcej ze wspólnej płyty, bo dzisiaj premierę miał ich album Who Believes in Angels. Na zegarze 10 minut do godziny 11, a to znaczy, że do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów, została godzina i 10 minut. Tak więc klawiatury w dłoni, trójka.polskieradio.pl, / głosowanie, a w propozycjach do głosowania taki oto utwór, Been So Long. Some light and some blue. It's good to be.